میں شاعر تو نہیں، میں شاعر تو نہیں، مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی۔ میں شاعر تو نہیں مگر جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی۔ میں عاشق تو نہیں مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو عاشقی آ گئی۔ شاعر تو نہیں پیار کا نام میں نے سنا تھا، مگر پیار کیا ہے یہ مجھ کو نہیں تھی خبر۔ پیار کا نام میں نے سنا تھا، مگر پیار کیا ہے یہ مجھ کو نہیں تھی خبر۔ میں تو الجھا رہا الجھنوں کی طرح، دوستوں میں رہا دشمنوں کی طرح۔ میں دشمن تو نہیں، میں دشمن تو نہیں، مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو دوستی آ گئی۔ میں شاعر تو سوچتا ہوں اگر میں دعا مانگتا، ہاتھ اپنے اٹھا کے میں کیا مانگتا۔ سوچتا ہوں اگر میں دعا مانگتا، ہاتھ اپنے اٹھا کے میں کیا مانگتا۔ جب سے تجھ سے محبت میں کرنے لگا، تب سے جیسے عبادت میں کرنے لگا۔ میں کافر تو نہیں، میں کافر تو نہیں، مگر اے حسین جب سے دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو بندگی آ گئی۔ میں شاعر تو نہیں مگر دیکھا میں نے تجھ کو مجھ کو شاعری آ گئی۔ میں شاعر تو نہیں۔